إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوغزانغو كتك إيمان الله سبحانه وتعالى بعد أنا إليه كتب نعم ذاك لن يأرضيك أنا ليس mengi ya kutukumbusha tuweze kukumbuka uwezo wake na mambo yake na aliyoyaahidi yaliyo mbele ya safari yetu. Ndugu zangu katika imani, najua kwamba kesho tunauingia mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao umebeba mambo mengi yanayoambatana na mila ya Kiislamu, lakini nitaahirisha kidogo kuzungumzia hilo kwa wiki hii. Tunaweza kulizungumza katika fursa zinazofuata insha Allah, lakini nimependa kwa hutuba ya leo nirudishe mazingatio ya watu, tuyaweke vizuri mazingatio yetu kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia liwe kwetu ni mazingatio. Tukio la jana ambalo limetokea la kupatwa kwa jua ni miongoni mwa matukio machache kutokea, ni miongoni mwa matukio ambayo kutokea kwake hakujikariri mara kwa mara, lakini si tukio ambalo la kutazamwa kwa mtazamo ambao wengi miongoni mwa makafiri wanatazama kwa mtazamo huo. Tukio kama ile litazamwe kwa mtazamo wa yule ambaye aliyeumba jua na akaumba mwezi na akaumba kupatwa kwa hilo jua kama alivyoumba kupatwa kwa mwezi vile vile. Aliyeumba vitu hivi hakuviumba kimchezo mchezo kwamba viwe ni vitu kama vya watu kushangilia, watu kama kuangalia wakimaliza wana vya kawaida. Huo ni mtazamo ambao si sahihi. Kwa tukio lililotokea jana Alhamisi, siku ambayo amali za waja zinapelekwa kudhihirishwa mbele ya Allah na malaika wake, ni tukio ambalo Muislamu ilibidi ionekane kwamba yeye ni miongoni mwa wale ambao wameathirika na tukio lile ndani ya siku ambayo Allah anadhihirishiwa matendo yako. Angalau uwe umeonekana katika swafu ya wale waliojipanga kutekeleza lile amalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelitekeleza sambamba na tukio lile, kuliko itakavyokuwa amali zako zinapelekwa mbele ya Allah lakini hata kusimama hata hujanyanyuka na kuhudhuria katika ibada kama ile inayoambatana na jambo kama lile. Hili ni jambo ambalo haliendani kabisa, na hali ya Muislamu na hali ya yule ambaye anasema anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, haya matukio sasa hivi yanatanguliwa na taarifa za watu wa vyombo vya anga, wale wanaofuatilia mizunguko ya jua, mzunguko wa mwezi, mzunguko wa nyota na vingine vingine, wakatoa taarifa mapema wakakwambia litapatwa jua, litapatwa sehemu fulani katika mji fulani, litapatwa kwa asilimia kadhaa kuanzia saa fulani mpaka saa fulani, sehemu fulani litapatwa kwa asilimia 50, sehemu fulani jua litaonekana wala halitoguswa na tukio hili. Taarifa hizi zinakuwa zimetangulia. Katika hadithi iliyo katika sura ni Abi Daud kwa isnadi Hasan, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man iqtabasa ilman min an-nujumi faqad iqtabasa shu'batan min as-sihri zada ma zada, yule ambaye atajifundisha elimu inayohusu nyota ajue amejifundisha elimu inayohusu uchawi, atazidi kuingia katika uchawi muda wa kuwa yeye anaendelea na kujifundisha elimu hiyo. Hadithi hii kwa mtazamo wa juu au kwa haraka ni kwamba lile lililofanyika na wao ni kama linaingia huku, lakini ahlul ilmi Allah warehemu wameelezea hadithi makusudio yake katika ile mitazamo ambayo ilishamiri, bali mpaka leo ipo kwa baadhi ya watu wale ambao wanaosoma mizunguko ya hali ya mwezi, jua na kadhalika, wakaambatanisha na bahati za watu, wakaambatanisha na kuathirika watu, wakaambatanisha na kunyanyuka watu, kwamba ile nyota ikifika hapa, basi fulani endapo atafanya jambo hili ndani ya muda huo atapata bahati fulani. Ile nyota itakapokuwa inatoka huku, atakayeoa ndani ya saa hiyo ndoa yake ni nzuri, atakayeoa hali ya kuwa ile nyota iko hapa, basi hakuna ndoa hapo. Vitu kama hivyo ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokusudia katika hadithi hii. Wanawachuoni wa zamani na waleo, kwa mfano kauli ya Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, ameelezea kwamba wal ma'dhunu fi ta'allumihi ilmu at-tafsiri la ilmu at-ta'thiri fa innahu batilun muharramun. Akasema iliyoruhusiwa katika hizi elimu za nyota ni ile elimu ya kujua mizunguko yake, kwa mfano kujua mwezi vituo vyake 28, kujua jua sijui mizunguko yake kadha, dunia kama leo wanavyosema na kadha na mengine leo. Ilmu at-tafsiri ni elimu ambayo ina unajua mienendo ya hivi vitu, na kwamba majira ya muda fulani yataanza kuanzia muda fulani kulingana na mwenendo huu. Asema hii ndio ambayo inaruhusiwa kwa ajili ya kufahamu hizi hali za mizunguko ya hii ardhi na dunia zilizotuzunguka. La ilmu at-tafsir, lakini sio elimu ambayo inayoambatana na kuathiriwa bahati au manfaa ya watu au madhara kwao. Hii ndio ambayo ni muharramun batil, hii ni haram na ni batili, watu hawaruhusiwi. Kwa hiyo hili lieleweke katika picha hii kwamba ahlul ilmi hili hawalikatai hizi taarifa zinazotangulia kwamba kadha kadha kadha. Ibn Uthaymeen, Ibn Baz katika wanawachuoni wa zama zetu ni miongoni ambao wamezungumza moja kwa moja masala kama haya, lakini tunalolitahadharisha ni ile mitazamo ya kwamba watu kwa kuwa wamesoma elimu hizi na wakakupa taarifa zake kwamba itakuwa hivi, ukaiondoa ile dhana au lengo alilokusudia Allah katika kuleta matukio haya, ukabaki kwamba ni vitu vya kawaida. Kwa kawaida ule mwezi unapopita, unapotimia siku 28 tayari inakuwa nuru imekufa. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kukutana na jua kwa sababu vinakuwa vimesogeleana sana. Kwa hiyo unapokuwa katika njia hii, kuna uwezekano wa kukutana na njia ya jua. ikawa jua, mwezi na dunia vipo katika mstari mmoja, kwa hiyo kuna uwezekano ikawa akili yako imeishia hapo. Lazima uzingatie kwa nini kila mwezi kuna kujaa mwezi na kuna kuisha mwezi. Kuna mwezi 14 mwezi unajaa lakini haupati kila mwezi, na kuna mwezi 28 mwezi unakufa kabisa lakini jua halipatwi. Ikawa inatokea hilo baada ya miaka mingi, mtu katika uhai wake inawezekana ikatokea matukio ya kusufi, matukio ya kupatwa jua, huenda mara mbili au mara tatu, mara chache hali ya kuwa na miaka mingi katika uhai wake. Mbona haitokei kila mwezi? Kwa maana ni vitu ambavyo Allah ameviweka kwa malengo, katika hali ya kutokupatwa kwake na katika hali ya kupatwa kwake. Haya ndiyo ambayo yanalazimika kwetu kama sisi tuwe nayo na tuyatambue. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa analeta miujiza wakati wa manabii akilenga kuwazindua watu, lakini watu walipokuwa wanaletewa ile miujiza ikaingia katika hali ya mazoea, ikawa wala hawaogopi. Kwa mfano Nabii Samud aliyetajwa ndani ya Qur'an, ambapo kama walivyotaja baadhi ya wafasiri kwamba watu wote walivyompa sharti kwamba ili tukuamini katika mwamba huu patoke ngamia, ngamia mwenyewe awe ana mimba, tukimwona natoka hapa, wewe kweli mtume tutakuamini. Allah akawatolea ngamia, wakamtazama mwenye mimba, wakajua huyu kweli ametoka hapa, wote wakakiri hilo. Lakini Allah akawapa sharti kwamba huyu ngamia maji ya leo mwachieni leo yeye anywe yote, wala asitakiwe hatakiwi yeyote kuyasogelea maji hayo. Maji ya kesho mtakunywa nyinyi na yeye hatoyasogelea. Walipewa sharti hiyo, kila kikundi kinaenda kwa zamu katika kunywa yale maji, yani wasiwe na maingiliano. Anayekunywa leo ngamia hatosogelea, atakapokunywa ngamia hali kadhalika. Wakaona, kwa nini sisi tuache siku nzima tusiyasogelee maji kwa sababu ya ngamia? Faakaruha, wakamvaa, wakamuua, wakagawana nyama. Allah anasema katika Qur'an, wa ataina Samudan naqata mubsiratan, tulimleta ngamia kwa kina Samudi, ambaye ni muujiza wa wazi kabisa. Fadhalamu biha, lakini muujiza huu wakaufanyia dhulma, kwa maana hawakupa heshima, hawakuipa heshima alama hii ambayo Allah ameitoa. Watu hawakuipa heshima inayotambulika, inayotakikana ya kuonyesha kwamba hawa watu kweli wamemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema, wama nursilu bil ayati illa takhwifa, hatuleti hii miujiza hili hivi, bali tunaleta kwa lengo la kuwatia watu hofu. Tunaleta hii miujiza lengo lake, tunakusudia kuwatia watu hofu wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kupata jua, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatambia katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, akasema, hadhihi al-ayatu allati yursiluha Allahu, hii miujiza ambayo Allah anaileta, la limauti ahadin, si kwa sababu fulani kafa, wala lihayatihi, na wala si kwa sababu fulani kazaliwa anaanza kupata uhai wake leo, walakin yukhawifu Allahu biha ibadahu, lakini Allah analeta vitu hivi, analenga malengo yake. Haya ndio anayataja, Qur'ani imetaja na Mtume anatajia hayo, yukhawifu Allahu biha ibadahu, analenga Allah awatie hofu watu waja wake, waogope ili wamrudie yeye, waombe msamaha wake. Fa idha ra'aytum dha min dhalika shay'an, mtakapoona limetokea lolote katika hayo ambayo ni miongoni mwa matukio ambayo analeta Allah, fafzau ila dhikrihi wa du'aihi wa istighfarihi, basi kimbilieni katika kumtaja Allah ndani ya swala, mumuombe msamaha na mumtaje Allah mara kwa mara, mumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Fanyeni hili, lakini ambalo jana tu yalionekana ni kwamba watu wanaendelea, hakuna ambao, yani ni wachache waliokusanyika katika nyumba za kiibada. Unapita njiani wewe unakimbilia msikitini, watu wako na yale yale, wengine wameshikana huko, wanatanua tu na ulimwengu, kibinti huku kivulana huku, wamekumbatiana, wala hawana time kwamba juu kuna nini, wanaona ni mwingiliano wa mionzi. Basi Mtume Allah anatuambia, na Mtume anatuambia Allah anakusudia kuatia watu hofu, lakini watu wala hofu hiyo haiao. Inapokuwa hofu Allah anaileta, na wala haiathiri chochote kwao, ni kitu gani kinachofaa kwa watu kama hao mbele yao? Kipo mbele huko sasa. Hicho ndio kipo mbele sasa. Kitakapofika hicho, yawma yaati babu ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Vitakapokuja sasa zenyewe hizo ambazo wewe ndio unaogopa sasa, hivi wewe unaziona hazitingishi moyo, kuna ambazo zitakuja wewe utaacha shughuli zako. Ndio Allah anasema, lakini wakati huo nafsi, imani yake haitoweza kuinufaisha tena. Ama ya nafsi hiyo haikuwa imeamini, haikuwa imeogopa, haikutishika nyuma, au kasabat fi imani ha khaira, au haikufanya lolote la maana katika imani yake hiyo, ikawa yupo tu, hajitambui, hajielewi, anasema tuna mimi nimo, lakini hana lolote ambalo Allah analitambua kama litamfaa mbele yake subhanahu wa ta'ala. Haitoweza kunufaika kwa lolote. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi tuyape mazingatio haya. Si matukio ambayo yapo katika mamlaka yetu sisi, ambacho tunachoweza ni kutazama tu basi mpaka litakapoondoka, na kuna uwezekano Allah asiondoe. Hiyo ni jambo ambalo lipo katika mamlaka yake. Ukasubiri basi viachane ili tuendelee na shughuli zetu, ikawa haviachani, akajalia al-laila sarmadan ila yaumil qiyama, usiku akauendeleza mpaka kiyama kinafika. Huna uwezo wa kuleta mchana kama alivyofanya alivyozungumza hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie kuwa ni wenye mazingatio. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دقوزانك كإيمان أنا قمي أمتمي صلى الله عليه وسلم كالتحديث صحيح إليه كالتسنن الترمذي. على سنة المتبع صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش، ما قريش وليفني كايدي وكاني كانوشا نموافى خباري ذاتكيو لميراجي لكما ميمي الله أمني فليكا مفاكا فلسطينة مسكيكي وبيت المقدس نمفيكا فالي نكفانيش ونكينا منغوني. Alipowapa Mtume sallallahu alayhi wasallam habari hizi, anasema lamma kadhabatni quraish, waliponikadhibisha maquraish, anasema kumtu fil hijr, nikasimama pale karibu na al-Kaaba. Kuna hijri, sehemu inaitwa hijri, karibu na al-Kaaba, kasimama pale Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume fajalla Allah li bayt al-Maqdis, ghafla naona Allah amenidhihirishia bayt al-Maqdis, ule msikiti wa Palestina, ule msikiti wa Palestina pale limesimama Maka. Naona macho yangu yanauona ule msikiti wazi wazi. Ikawa Makuraishi kila wakimuuliza, Makuraishi wanamuuliza habari moja kwa moja, anasema wa andhu wa adhkuru ayatihi, ninataja alama za ule msikiti. Makuraishi kila wakiniuliza nazitaja alama za ule msikiti moja baada ya nyingine. Wananiuliza kama wewe umefika Baitul Muqaddas, Unatambia wewe umepelekwa kaza mpaka kule na wanamjua wewe hajaenda kule. Kwa historia walivyoishi naye wanajua hajafika. Wanamwambia kama umefika kweli wewe tutajie. Ule msikiti umekaa kaa vipi? Upande fulani kuna nini? Upande huu kuna nini? Pale ndani kuna nini? Upo kaza kaza tupe habari zake. Wanamuuliza hali ya kuona uona hivi. Anataja alama moja baada ya nyingine. Ndugu zangu katika imani. Lakini halikusaidia. Akatambia katika hadithi nyingine kama alivyosema sahaba Muslim ibn Jibeir, anasema inshaqa al-qamaru ala ahadi rasulillah, Allah pia akaupasua mwezi wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwezi akaupasua ili kuwakinaisha kwamba hayo anayozungumza sio yake yeye. Allah anampa nguvu watu wa muamini, watu wa muelewe. Mwezi akaupasua. Hatta asara firqataini, ukagawika vipande viwili. Ala hadha aljabal wa ala hadha aljabal. Kipande kimoja kipo juu ya mlima huu, kingine kipo sehemu nyingine ya mlima. Watu wanaona sehemu ya katikati kupo wazi kabisa. Watu wanaangalia kabisa kwamba kile ni kipande cha mwezi. Kile kinashuka mpaka kimedondokea upande ule. Wakiangalia kipande kingine nusu yake, wanakiangalia wanakiona kipo upande mwingine. Faqala ba'dhum saharana Muhammad. Wengine wanasema ah, katufanyia uchawi huyu. Huyu ni uchawi, katufanyia uchawi hapa, kutuchanganya akili hapa. Faqala ba'dhum, wengine wakasema in kana saharana fama yastati'u an yahara an-nasa kullahum. Kama katufanyia sisi uchawi, lakini hawezi kuwafanyia uchawi kila mtu. Sasa tusubiri watakaokuja. Kila watakaokuja kutoka maeneo mengine tutawauliza hili tukio. Ni sisi tu ndo tumechanganywa akili hapa au na wao wameona? Kila kundi linalokuja linatokea huku, wakiwauliza wasema na sisi pia tumeona. Kila wanaouliza wanasema shahidina, tumeshuhudia hilo jambo. Ra'ainahu, huo mwezi tumeona katika hali hiyo. Na mtume aliwaambia ishhadu, shuhudieni hayo ambayo hayapo katika mamlaka yangu mimi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar, kiyama kimekaribia, kiyama kimekaribia na mwezi umepasuka, kiyama kimekaribia na mwezi umepasuka. Wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir, lakini kila wakiona alama yoyote ya kuwakumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili waogope wafanye anayotaka Allah, wao kauli yao wanasema ni uchawi tu unaendelea. Hakuna la ajabu hapa, si huyu huyu. Wakadhabu wattabahu ahwaahum, wakakanusha ya Allah wakayaacha kama yalivyo, na wao wakaendelea kufuata matamanio ya nafsi zao. Wa kullu amrin mustaqir, waambie na wajue kila lililoahidiwa na Allah ujue litatokea. Kwa hiyo hao wanayaona kwa ajili ya kutahadharisha, kama hayatingishi nyoyo zao, basi aliyoahidi Allah kwamba yatakuja kutokea, kama hilo walivyoliona, basi ya Allah yatakuja kutokea na watayaona. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa leo yanapotokea ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ghafir mwishoni kule, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ja'atuhum rusuluhum bilbayyinat farihu bima indahum min al-ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mitume walipowajia na dalili za wazi zinazoonyesha, zinazomtambulisha Allah, ili kwa dalili hizo wamuogope Allah, Allah anasema farihu bima indahum min al-ilmi, badala ya kuzingatia wao wakajipa furaha, wakafurahi, wakaringa. Furaha inayotajwa na Allah kwa upande wa makafiri inaambatana na maringo, kujiona kwamba wao ni zaidi kuliko la huyu. Ndio Allah anahitaja furaha hiyo ibaka ambayo inaambatana na kiburi. Allah anasema farihu bima indahum min al-ilm, basi wakawa ni wenye kufurahi, wanaringa, wanatambia elimu walio nayo. Leo ni kwamba watu wakiona wasema, unaona wana sayansi watatambia haya mambo yatatokea. Unaona sasa wale bwana sio mchezo bwana, wewe acha tu yanaishia hapo. Allah anasema wahaqa bihim, lakini tahamaki yakawazunguka, makanu bihi yastahzi'un, yale ambayo waliyafanya mahara ambayo hawakuyapa uzito, yani adhabu ya Allah ghafla ikawazunguka, pakutokea hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nimependa matukio kama haya yanapotokea, kama ni Muislamu, kama ni mtu ambaye wewe ni Muislamu, ujue kuna ibada inayoambatana na matukio haya. Wengi tu katika nyinyi hapa au katika sisi, nikisema sisi kwa maana ya Waislamu, inaweza kuwa mtu yupo kwenye ubao wake tu anasubiri wateja. Mtu yupo tu kwenye kazi zake, aliye ofisini yupo ofisini, aliye sokoni yupo sokoni, aliye safarini kwenye safari zingine, wala zamani si zamani za ufuuzi tu, anaendelea hakuna analojali. Jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka hali ya kuwa amefadhaika, ana hofu kubwa, lakini mtu hatishiki, haogopi. Kuna tofauti kubwa baina ya wale walioko pamoja na Mtume na wale ambao wapo ambao istahwadha alayhim ash-shaytan, shaytani kawatawala, fa ansahum dhikrallah, akawasahaulisha wao wasimtaje Allah, wasimuogope Allah. Ndugu zangu katika imani, hata ukiona mwezi umetokea, limetokea tukio hilo, kimbilia msikitini. Na sioni busara, na iwe ni nasaha hata kwa viongozi wa misikiti, kama wanavyojikusanya watu kwenye swala za tarawehi, vile vile tukio kama hili kitokea, maimamu vile vile wawatangazie watu swala ya kusufu, swala ya kusufu, misikiti ijae ifurike, hata wale ambao hawana kawaida ya kuswali kuwa wanakimbilia tarawehi. Basi hili ni tukio adhimu zaidi ambalo la mtu kutishika zaidi na kukimbilia haraka kuliko hata tarawehi. Ndugu zangu katika imani, Allah kujalie usikivu na mazingatio na kumuogopa Allah, ajalie mwisho wetu ni wa kheri. Tupo katika kipindi ambacho ni karibu sana na kiyama. Allah ajalie nyoyo zetu zitakasike kila kukicha kuliko kuharibika, atusamehe sisi na waliotangulia katika imani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.